اب آپ کی بارگاہ کی آداب ہے. چھوٹا بڑوں کے بارگاہ کی آداب بتاتا ہے. لیکن یہاں پر مقام محبوبیت دیکھیے آج, اللہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی آداب بتاتا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کے سامنے بلند مت کرنا. قرآن پڑھ رہا ہوں نا, کسی مولوی کی کتاب تو نہیں پڑھ رہا, تو قرآن سرکار کی تعظیم کا درس دیتا. کہتا نعت مت پڑھو, ہم نے کہا نعت یہی تو ہے, نعتوں سے روکتے ہو, یہ نعت نہیں تو اور کیا ہے, نعت مصطفیٰ کی تعریف پکاتے ہیں. اللہ نے فرمایا سنو بلا تظہروا لہ بالقول کجاہری بات کم لباس, اور میرے مصطفیٰ کو ایسا مت پکارنا جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم نے یہ سب کیا انتا بتا اعمال تم وان تم نعت کروں, میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا, تمہیں شعور بھی نہیں. تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ سرکار کے غیب کا مذاق اڑانے والی منافق, سرکار کی تعظیم کا مذاق اڑانے والے منافق, سرکار کے علم کا مذاق اڑانے والے منافق, سرکار کی شان کا مذاق اڑانے والے منافق, سرکار کی تعظیم کرنے والوں کو مشرک کہنے والے منافق, سرکار کی عزت کرنے والوں کو کافر کہنے والے منافق. سب سے پہلا فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ منافقوں کی طرف. تو میں نے عرض کر دیا اب اگر آپ اسلام کی تحقیق چاہتے ہیں تو اس تفسیر سے آپ خوب روشنی حاصل کریں, دین کو بڑے بہترین پیمانے میں تلاش کر سکتے ہیں. آپ اپنے دل میں حضور کی محبت کو بٹھا کر حضرات محترم بہترین انداز میں جنتی گروہ کو تلاش کر سکتے ہیں. میں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے کر دیا. آخری بات, عبداللہ بن ابئی مر گیا. عبداللہ بن ابئی مرنے سے پہلے ایک بات میں بتاؤں, جس وقت اس نے کہا تھا نا کہ ہم مدینے پہنچیں گے تو عزت والوں میں سے غریبوں کو نکال دیں گے, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ عبداللہ بن ابئی کا بیٹا مسلمان ہو گیا. اس کو جب یہ بات پتا چلی نا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی, اس نے تلوار نکالی اور مدینے کے بارڈر پر کھڑا ہو گیا. جو صحابی آتا تھا چلیے چلیے چلیے چلیے, جیسے عبداللہ بن ابئی آیا ہاتھ پکڑ کر پیچھا کیا اور تلوار نکالی کہ تم نے کیا بولا تھا کہ میرے محبوب کبریا ذلیل ہے, تو عزت والا ہے. مدینے نے قدم تو رکھ کر بتا, تو کہتا تو میرے آقا کو مدینے سے نکالے گا. نکالنے کی بات بات کی, پہلے تو اندر آ تو صحیح, بات کیا کہتا اندر آ تو صحیح. اب تھا تو منافق کا بچہ نا عبداللہ بن ابئی, بڑا شرارتی تھا. کہنے کو لوگوں میری سفید داڑھی کو دیکھو, میرا بیٹا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. ہائے ہائے کیسا زمانہ آ گیا کہ بیٹا باپ کے سامنے تلوار نکال رہا ہے. ہائے ہائے اے لوگوں دیکھو یہ میرے بیٹے کا اخلاق, اب سب سرکار بتا رہا یہ کیسے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے, اس کو باپ کی تعظیم نہیں آتی. آپ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ سرکار کی محبت کی بات کرے تو باپ ہمیں خان بن جاتا ہے. باپ کو اپنے جامع میں رہو, آپ کی عزت حضور کی وجہ سے, آپ حضور کے عاشق رہو تو سارے فرمان برداری آپ کی ہوگی, سارے ناز و زیبا نخرے آپ کے برداشت کیے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے حضور ہی کو نہیں مانا تو رشتہ سرکار کی طرف سے تھا, جب تم نے اس کو نہیں مانا تو تو کیسے بات. ہمارے گدے امجد تو سرکار ہیں, ہمارے حقیقی باپ سرکار جن کے طفیل سے سارا نسل ملا ہے, جن کے طفیل سے ہماری تخلیق ہوئی ہے, جن کے طفیل سے حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں. علماء فرماتے ہیں آدم تو انسانوں کے باپ ہے, لیکن حقیقت یہ کہ آدم کا باپ بھی حضور. جب ہم جب کیونکہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے. آپ دیکھیے کپیچر جب عبداللہ بن ابئی نے فتنہ کرنا شروع کیا نا تو سرکار کو پتا چلا. سرکار نے کہا اس سے پہلے کہ یہ لوگوں کو کاٹنا شروع کیا, سرکار آ گئے اور سرکار نے عبداللہ بن ابئی کے بیٹے کو سینے سے لگایا, کہا میرے محبوب میرے صحابی میرے عاشق چھوڑ دے اس کو مدینے میں آنے دے. آپ نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کہتے ہیں ویسے میں کرتا ہوں. آگے میں کہاں آپ کے کلام پر اپنی بات کر سکتا ہوں. جو سرکار جانے لگے تو باپ سے کہا سن یہ محبوب کریم نے مجھے کہہ دیا کہ تجھے میں چھوڑ دوں, ورنہ دنیا دیکھتی کہ مصطفیٰ کے نام پر باپ کو کس طرح قربان کیا. آج گردنیں کیسی کرتی ہے اور میرا ایمان جھوم اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ تیرے فکروں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, یا رسول اللہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ پہ. میرے عزیزوں یہ شان, اب دیکھیے عبداللہ بن ابئی مر گیا, لوگوں نے آ کر سرکار کو خبر دی یا رسول اللہ ابن ابئی مر گیا. اب عبداللہ بن ابئی کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان تھا. ابھی ایک اور سنیے گا, یہاں پر دیوبندی کا اعتراض کرتا ہوں اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے جب تک جس چیز کے احکام نازل نہ ہو وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے. دیکھیے جب تک شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی تو لوگ پیتے تھے نا, تاریخ خواب میں پڑی ہے نا, لوگ پیتے تھے نا. لیکن جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو اس کے بعد گناہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب تک اللہ کسی چیز سے منع نہ کرے تو وہ کام جائز ہوتا ہے. تو اس وقت تک منافقوں کے جنازہ پڑھانے کی حرمت نازل نہیں ہوئی, یعنی منع نازل نہیں ہوا تھا. جب سرکار کو پتا چلا عبداللہ بن ابئی مر گیا تو آپ کا عبداللہ بن ابی کا بیٹا سرکار کے پاس آیا اور کہنے کا میرا باپ مر گیا. تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مر گیا بہت اچھا ہوا, نہیں, سرکار نے حکمت عملی سے کام لیا. کہا ٹھیک ہے جنازہ تیار کرو میں پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں, جنازہ تیار کرو پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں. آپ بھابھی کہتے ہیں لو اگر سرکار کو ہمیں غیب تھا تو کیا ان کو پتا نہیں تھا یہ منافق ہے؟ ہم نے کہا بے وقوف تو مظفر شاہ کو پتا یہ منافق ہے تو سرکار کو نہیں پتا ہو. مجھے یہ پتا ہے کہ تو کیا ہے, تو کہتا مصطفیٰ کو نہیں پتا ہو. میں تیرے ڈیڑھ فٹ کے وجود کو دیکھ کر جانچ لیتا ہوں, یہ پاجامہ اور یہ قمیض اندر کیا چیز گر رہی ہے, یہ کھوکھلا کیا چیز ہے, یہ بغض مصطفی کا پلندار گندا لیگا پھر رہا ہے. ہم تیری جب اصلیت کو جان لیتے تو مصطفیٰ کی ان کی بات کرتا ہے؟ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے تو کہا جنازہ کیوں پڑھایا؟ ہم نے کہا حرمت نازل نہیں ہے, منا جب نازل نہیں ہوا تو سرکار کیوں نہ پڑھا. اور بخاری کے الفاظ مسلم کے الفاظ ہے, سرکار نے فرمایا تھا بما یغنی عنہ, میرا جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. سرکار تو خود فرما رہے, یہ کہتے تم کہتے ہو سرکار کے جنازہ پڑھانے سے مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے, سرکار کے تبرکات. ہم نے کہا ہاں ہاں سرکار کے تبرکات سے مغفرت ہو جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ کے پاس سرکار کی چادر تھی جن کو آپ نے 80,000 درہم میں خریدا تھا. چادر تو 2 روپے کی بھی مل جاتی ہے, چادر تو بازار میں 2 درہم کی بھی مل جاتی ہے, لیکن وہ مصطفیٰ کی چادر تھی جو 80,000 درہم کی تھی. کیوں؟ ایک بات آسان, یہ نمائش کی چورنگی کے اوپر ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پڑی ہوئی ہے, کار آئے ادھر سے مار کے جائے, موٹر سائیکل آئے ادھر سے مار کے جائے, کوئی بورڈ لگا دے اکبر بادشاہ کی کرسی ہے, لوگ رک کر دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ بولو نا یار, دیکھیں گے نا. پہلے تو مار کے جا رہے تھے, اب وہ کرسی رول نہیں میوزیم کی زینت بن جائے گی, اب اس کو میوزیم میں رکھا جائے گا, لوگ آ کر اس کو دیکھیں. کیوں؟ وہ کرسی تھی تو لکڑی کی, اپنی نسبت سے اعلیٰ ہوگی. وہ تھی تو لکڑی کی, اپنی نسبت سے اعلیٰ ہو گئی. اب دیکھیے پہاڑیاں تو سب ہیں لیکن صفا مروہ جیسی پہاڑی کو نہیں, جس کو اللہ فرمائے یہ میری نشانی ہے. یا اللہ اتنی اللہ بار بار ہمیں حج کی سعادت اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. حاجیوں نے بھی دیکھا ہوگا الحمدللہ بار بار اللہ حاجی نصیب فرمائے, وہاں سے دوڑتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں. سنگ مرمر بنا ہوا کالی کی چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس کو اللہ فرماتا یہ میری نشانی ہے. یا اللہ تو نے کیتو کی چوٹی کو اپنی نشانی نہیں کہا, بہت بڑی پہاڑی. ہمالیہ ماؤنٹین کو تو نے اپنی گویا کہ نشانی نہیں کہا. کیا بات ہے کہ تم نے صرف سفا مروہ کے چھوٹے ٹیلے کو اپنی نشانی کہہ دیا؟ تو ٹیلے تو بہت تھے لیکن اس ٹیلے پر حضرت حاضرہ کے قدم لگے. تو جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی نسبت ہو جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو جو چادر مصطفیٰ کی تھی وہ تھی تو کم قیمت کی, لیکن اب مصطفیٰ سے نسبت کر گئی تو ابھی 80,000 درہم کی ہوگی. حضرت امیر معاویہ نے سنیا اور وصیت کی جب میرا انتقال ہو تو مجھے کفن اس سے دینا, مجھے کفن اس سے دینا. سرکار کے ناخن ان کے پاس تھے, فرمایا جب میں انتقال کر جاؤں تو یہ ناخن تو میرے ہونٹوں پر میری آنکھوں پر رکھنا, برکت کے لیے. کس لیے؟ میرے مصطفیٰ کے جسم کا ایک ایک عضو برکت ہے, ایک ایک عضو برکت ہے. سنیے میرے عزیزوں, ابھی مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب ہے وہ بال کٹوا رہے ہیں, بہت بڑے شیخ العدیث ہے, بہت بڑے امام ہے, ان کے بال کو گٹر میں پھینکا جائے گا یا پھر میوزیم میں رکھا جائے گا؟ فتوا دے دو آپ, بولو نا. حجام اس کو گٹر میں پھینکے گا گھر میں رکھے گا؟ حجام کہے گا شاہ صاحب کیسے مذاق کر رہے ہیں یار, گھر میں اگر بالوں کو لے جاؤں گا بیوی میرے کو باہر کر دے گی, کس نے بالوں کو اگر بورے بورے میں جمع کروں گا؟ ارے ہم نے کہا بھائی بہت بڑا شیخ القرآن ہے اس کے تو باہر رکھ. بولے شیخ القرآن ہوگا اپنے گھر کا ہوگا, یہ حجام کی دکان کھولا بال جمع کرنے کی دکان تو نہیں میری, ہوگا نا. لیکن جب میرے مصطفیٰ بال کٹواتے ہیں, اٹھاؤ بخاری شریف جلد نمبر 1, سبحان اللہ, ایسا بشر کسی نے دیکھا. امام بخاری فرماتے ہیں ابو طلحہ اول من اخذ من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو طلحہ سب سے پہلے اپنے دامن کو آگے پھیلاتے کہ آپ کا مول مبارک میرے دامن میں. میں آپ سے کہتا ہوں بہت بڑا لیڈر, بہت بڑا پروفیسر, بہت بڑا لیکچرار اگر گھر میں بیٹھا ہو اس کی داڑھی کا بال پانی میں گر گیا, اس کا بیٹا وہ پانی پیے گا؟ مل کر کہو نا یار, مل کر کہو نا یار. لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان دیکھیے, اٹھاؤ بخاری شریف جلد نمبر 2, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے ہم میں سے جب کوئی مریض بیمار ہوتا میں سرکار کے موئے مبارک نکال کر لیتی, مریض کے لیے پانی میں موئے مبارک کو ڈبا کے نکالتے, جب مریض کو پلاتے تو مریض شفا پا جاتا. او بھابھی تو کہا ہے نبی مدد نہیں کرتا, میرے نبی کے بال میں شفا ہے. میرے نبی کے کسی ڈاکٹر کے پاس جایا پیٹ میں بہت درد ہے, ڈاکٹر بھائی میں نے بال پانی میں ڈبا کے پی لو, کبھی پیو گے؟ ڈاکٹر کے بدھی کے لیے چادر رسید ہوگا, لیکن یہ عجیب بشر ہے, افضل بشر. چادر تو میں سر بتا کہتی ہوں, میرے پاس سرکار کا بال تھا موئے مبارک شریف, اور ہم اس کو پانی میں ڈبا کر پلاتے تو مریض کو شفا مل جاتی. مریض کو ایک بات اور کرتا ہوں, غور سنیے میرے عزیزوں, یہ ساری باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ ان باتوں کو دل کے گرہ سے باندھ کے رکھو گے نا, میرے لیے دعائیں مغفرت کرو گے نا, اللہ آپ کو بھی استقامت دے, مجھے بھی استقامت دو, تاکہ ہر میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر ہم حق کو بیان کر سکیں, اپنے نام و نمود کے لیے نہیں, اپنے بابا کے لیے نہیں, رفعت مصطفیٰ کو بیان کریں, ہر میدان میں رفعت مصطفیٰ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر کسی کی تعریف کریں تو مصطفیٰ ہو, کسی کی عظمت بیان کریں تو مصطفیٰ ہو. دیکھو میرے عزیز, ایک اور بات بتاتا ہوں, مولوی صاحب اکثر ڈرامہ کرتے ہیں, سیرت نبی کا جلسہ رکھا ہے, سیرت نبی کا جلسہ, ہم نے کہا سیرت نبی کیا چیز رکھتی ہے, یہ میلاد النبی کا جلسہ نہیں رکھتے, کرتے ہیں وہ. آج کل سنا ہے کہ اسمبلی میں بھی سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے, اور پتا ہے کیا ڈھکوسلے مارے جاتے ہیں, سرکار اپنے دشمنوں سے اخلاق کیا کرتے تھے, سرکار اپنے جوتے کو خود سی لیا کرتے تھے, سرکار ناقصوں کا وزن بھی اٹھا لیا کرتے تھے, سرکار یتیموں پر شفقت. میں نے کہا نبی کی سیرت ہے, یہ سیرت نبی ہے, یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. سیرت کا معنی ہے کہ ممتازی پہلو کو بیان کرو. میں آپ سے کہوں, ایک بچے کو میں بلاؤں, بیٹے یہاں پر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ کافر کی سیرت کیا ہے, مومن کی سیرت کیا ہے. تو اب یہ نہیں کہا جاتا کہ مومن کی سیرت ہے کھانا پینا, مومن کی سیرت ہے پانی پینا, مومن کی سیرت ہے کپڑے پہننا, مومن کی سیرت ہے دیکھنا, وہ تو کافر بھی دیکھتا ہے. سمجھ رہے, سمجھ رہے کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں, سمجھ رہے, وہ تو کافر بھی پیتا ہے, کافر بھی دیکھتا ہے, کافر بھی سنتا ہے, تو یہ مومن کی سیرت ہوگی. بولیے, جب سیرت کا نام لیا ہے تو خدا کرنا ہے اس کو. تو کہا جو ایک خدا کو مانے وہ مومن, جو رب کے بعد اللہ شریک عقیدہ رکھے وہ مومن. اب دیکھیے, یہ کہتے ہیں یتیموں پر شفقت کرتے تھے, غریبوں کی امداد کرتے تھے. میں نے کہا یہ سیرت نبی نہیں, سیرت انسان ہے. بھائی جب سیرت نبی کہہ رہے ہو تو نبی کی ایسی سیرت بیان کرو جو کسی اور میں نہ ہو. مومن اور کافر کی سیرت بیان کر رہے ہو تو مومن کی ایسی صفت بیان کرو جو کافر میں نہ ہو. سیرت نبی تو کہتا ہے اکرام الحق, اتنا بڑا پیٹ تم نے میلاد کے جلسے پر کھا کھا کے بڑا کر دیا ہے, یہ لائن دہلی میں رہتا ہے, اور رات گھر پر آئے تو بیگم لیجیے لفافہ. بیگم کہے میاں مٹھو کہاں سے آئے ہو, تو کہا سیرت نبی کا جلسہ کر کے. بیگم کہے کبھی سرکار نے تو ایسے جلسے نہیں کیے تھے, صحابہ نے تو نہیں کیے تھے, جو تم کہتے ہو صحابہ جو کام نہ کرے وہ بدعت. بولے بیگم دبائے جاؤ, سوال مت کرو, لفافے دبائے جاؤ, سوال مت کرو. میرے اسی کو دیکھو, یہ سیرت النبی کے نام پر لوگوں کو دھوکا تو نہیں ہے, ہے کہ نہیں؟ آؤ اہل سنت سے پوچھو سیرت النبی کیا ہے. سیرت النبی کیا ہے کہ میرے محمد جب پیدا ہوئے تو اللہ کے سامنے سجدہ کیا, ایسا بچہ کوئی نہیں. سیرت النبی ہم سے پوچھو, سیرت النبی یہ ہے کہ میرے محمد عادی جہاں چلتے ہیں صحابہ اپنے گویا کے نذرانوں کے پر بٹھا دیتے ہیں, ایسا کوئی بشر ہو. سیرت النبی ہم سے پوچھو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اس غسلے کو پی جاتے ہیں. سیرت النبی ہم سے پوچھو, نبی پاک جب انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سیرت مبارکہ ہم سے پوچھو, جس گھر کا خادم جبریل ہے یہ سیرت, یہ مصطفیٰ کے پڑے, یہ ایسی سیرت ہے جو کسی اور انسان میں دھوکہ دیتا. تھانوی گروپ دھوکہ دیتا اسمبلیوں میں چکر چلاتے مفتی محمود کی طرح کہ سیرت النبی, یہ سیرت النبی ہے, سیرت النبی وہ ہے جو میں نے بتایا, سیرت النبی ہم نے بتایا, سیرت النبی وہ ہے. کہ کسی نے کہا مصطفیٰ اگر نبی ہو تو درخت کو بلاؤ, سرکار نے فرمایا درخت کو کہیں مصطفیٰ بلاؤ, اور جب اس نے کہا درخت بلا رہے درخت زمین کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کے سامنے چھپا کھسا کے ان کو بلاؤ اٹھائیے امام کے راجیہ سوتی کی. ایک اونٹ سرکار کے پاس, سرکار ایک اونٹ کے قریب سے گزرے, وہ اونٹ رو کر رہا تھا اپنی جیسا اونٹ چیختا ہے. سرکار نے عمر سے پوچھا, دیکھو مظفر شاہ تمہیں بتایا سیرت نبی کیا ہے, منافقو سنو. سرکار نے فرمایا عمر اونٹ کیا کہتا ہے, کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. سرکار نے کان لگایا, اس نے گڑ گڑ کرنا شروع کر دیا اور رونے لگا. اونٹ کیا کہنے لگا, ارے تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو, میرے مصطفیٰ کی شفقت سے تو جانور بھی رو جاتے ہیں, میرے مصطفیٰ کی محبت تو پتھر میں بھی کھل جاتی ہے. جب نے احد کو دیکھا نا, سبحان اللہ, مدینے پاک میں وہ لال پہاڑ, سبحان اللہ, اللہ بار بار جب نے جو جنت کا پہاڑ اس کی زیارت نصیب فرمائے. سرکار فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. ارے پتھر کیسی محبت کر سکتا ہے, جو انسان ہو کسی سے محبت نہ کرے اس کو پتھر دل بولتے ہیں. پتھر میں تو محبت آ ہی نہیں سکتی نا, بھائی جو انسان ہو لیکن کسی سے محبت نہ کرے تو اس کو پتھر بولتے ہیں, پتھر دل ہے. کیا ہے؟ پتھر دل ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت تو ایسی ہے کہ پتھر میں بھی جان پیدا کرتی ہے. مشکات کی علی گتری میں بھی گانی سردار, جب لوہت پر جاتے ہیں تو وہ جھوم رہا ہے, وہ جھومتا ہے. سرکار نے اپنی ایڑی ماری کہ چپ ہو جا, خاموش ہو جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. تو شہیدوں کا کوئی جنازہ نہیں تھا, حضرت عثمان اور حضرت عمر تھے. سرکار نے بند الفاظوں میں کہہ دیا, سن لو آج شہید ہو کہہ رہا ہوں, شہید ہو گئے. سرکار نے کہہ دیا, آج شہید کہہ رہا ہوں, عمر کان کھول لو, عثمان سن لو, اور اوہد تو بھی سن, تجھ پر ایک نبی یعنی میں صدیق یعنی ابو بکر اور دو شہید یعنی عثمان اور عمر موجود ہے. وابی کہتا غیب نہیں جانتے. دیکھو مصطفیٰ پہلے دیکھے رہے کہ دو شہید موجود ہے. ارے میرے مصطفیٰ کی محبت کو پتھر میں نکل کر جاتی ہے, اور وہ پتھر بھی جو بیدان مصطفیٰ کی محبت میں جھومنا شروع ہو جاتا ہے. سرکار نے اس اونٹ سے پوچھا کیا بات ہے, اس نے گڑگڑ کرنا شروع کر دی. سرکار اس طرح نے فرمایا, عمر اس کے مالک کو میرے پاس سفر کے لیے آؤ. اور کیا آپ سنا کیا بات ہے, کیا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے عمر؟ سبحان اللہ. ارے سرکار سے جانوروں کی بات سمجھتے ہو؟ فریاد امتی جو کرے حال دار میں, ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. میرے مصطفیٰ جانوروں کی فریاد سے بے خبر نہیں ہے, امتیوں کی فریاد سے, ان کے گویا کہ کلمہ پڑھنے والوں کی فریاد سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرات کی جانب سنیے, سرکار نے فرمایا, عمر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں تندرست تھا تو میرا مالک میری بڑی خدمت کرتا تھا, مجھے بڑا کھلاتا تھا, اور سرکار کل یہ مالک اور مالک کا بیٹا دونوں گفتگو کر رہے تھے, مجھے ذبح کر دیں گے مجھے. اور یہ رو رو کے دیکھو عمر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کل مجھے ذبح کر دیں گے. سبحان اللہ, وہ دعائی دے رہا یا رسول اللہ میری جان بچائیے. سرکار نے یہودی کو بلایا اور سنا, سن کتنے پیسے چاہیے؟ پیسے لے لیے, اونٹ کو چھوڑ دو. اس نے کہا آپ یہ بڈھا اونٹ لے کر چلیں گے کیا؟ کہا بس تم چھوڑ دو. اس نے کہا بتائیے. سرکار نے فرمایا, کل تو اور تیرے بیٹے نے مشورہ کیا تھا کہ یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا, اس کو ذبح کر دو. یہودی خاموش ہو گیا. آپ کو کچھ نے بتایا؟ فرمایا اونٹ نے بتایا. ارے ایک دفعہ سبحان اللہ دے گا طبیعت خوش کر دو. یہ سیرت النبی ہے, یہ تھانوی, یہ سیرت النبی ہے. یہ جس کو میلاد النبی کہیں تو بجا ہوگا, جس کو میلاد النبی کہے تو. اس یہودی نے کہا, آپ جانوروں کی بولی سن لیتے ہیں, مجھے کلمہ پڑھا دیا. یہ سیرت النبی ہے میرا جی, یہ وہ سیرت النبی ہے. اب دیکھیے یہ پہنچے دین کے ٹھیکیدار, اپنے پورے پوسٹ آفس کو اپنے ساتھ لے کر. کہا بیگا ہوں میری بابا لیجیے, لے لیجیے جناب. کیوں آئیے؟ کیا ہے؟ مظفر سخت بہت بولتا ہے یار, جب بھی آتا ہے یہ کہتے ہیں انتظامیہ کو سخت بہت بولتا ہے. میں نے کہا سچ ہے, لگا لگا کر دیتا ہوں, اور سچ ہے کی جاؤ گے تو ایمان نہیں جائے گا. مظفر شاہ کو اپنی تعریف سے تو نہیں کہتا. مظفر شاہ کی کیا عزت, اس کی عزت اس کے نبی کی وجہ سے. میری تقریر پر پابندی لگی تھی, جذبات پر پابندی لگ سکتی ہے. بڑا زور لگاتے ہیں, خوب اپلیکیشنیں دیتے ہیں, لیکن میں نے کہا جب تک میرے غیور سنی زندہ ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. میرے عزیز افرو جو مسئلہ میں رکھنا چاہ رہا تھا, کہ بیگم لفافہ لے لو. کہ رات کو مظفر شاہ صاحب آ کر کہہ رہے تھے کچھ, بولے ان کی بات نہیں سنا کرو, وہ ایسی پریشان کرتے ہیں. نہیں کہا بیگم جی جی. کہا یہ میرا رومال لو, بہت پسینے میں لپت ہو گیا, اس کو دھو دو. توجہ رکھیے گا, اس کو دھو لو. بیگم گئی, بدبو آ رہی ہے. اور میرے مصطفیٰ کو بتایا جاتا دلال النبوہ. سبحان اللہ, سیرت النبی. ایک جلسہ رکھو لائن کے لیے والا سیرت النبی کر. میں تمہیں بتاتا ہوں سیرت النبی کیا کیا. دلال النبوہ اٹھا کے دیکھیے امام بیہقی کی. جب مدینے میں شادی ہوتی نا تو سرکار دلہن کے باپ کو کہتے جا شیشی لے آ. وہ خالی شیشی رہا تھا, سرکار پسینہ ڈالتے تھے. کہنے گا میں نہیں لکھتا امام بیہقی, دلال النبوہ میں لکھتے ہیں. کہتے ہیں جب دلہن کو وہ خوشبو لگاتے تو پوری بارات مؤثر ہو جاتی. اور عرب میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو اس دن کو سانحہ سے یاد کرتے ہیں. جس طرح کہ ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ہاتھی والا دن. تو کہتے ہیں جس وقت سرکار خوشبو دیتے وہ گھر خوشبو والے گھر سے یاد کیا جاتا. میرے نبی پاک کی سیرت دیکھو, پسینے بھی ماتر خوشبو ہے. تانی آیا بدبو ہے, دھو لیا بالٹی میں پانی جمع, دھو لیا, دھو کر. ابھی بیگم گئی ہے بیڈ روم کے لان, گویا کہ بالکنی میں گئی, وہاں پر رومال سکھا رہی ہیں. اتنے میں مولوی صاحب کا بیٹا آیا. کون آیا؟ نام بتاؤں؟ بتاؤں؟ عبد القہار. ان کے ایسے نام ہوتے ہیں نا. عبد القہار آیا مولوی صاحب بیٹے میں. بیٹے نے کہا باپ یہ مولٹی فارم پہ سوتا کہ سرکار سوئے تھے. بڑے چپے کبھی لگتا ہے مجھے پرشا کی تحقیق سن کر آیا. اچھا اچھا. کہا بیٹے عبد القہار جی جاؤ اپنی اماں کی مدد کرو, دیکھو میرا رومال دھو رہی ہے. اچھا کام کوئی کام کھولے نہیں تم جاؤ. خیر جب وہ جانے لگے تو اب وہ جو بالٹی میں جو رومال کو دھویا ہوا پانی پڑا تھا نا, جس میں رومال جو رومال جو دھویا تھا تو وہ جو رکھیے گا حدیث کی طرف آؤں گا. رومال جو دھویا تھا دھوون جو تھا غسلہ جو بالٹی میں تھا, مولوی صاحب کی بیوی نے کہا بیٹے کام ہے, ہاں ہاں میں بھول گئی تھی. بیٹے کا اماں کیا کام ہے؟ کہا وہ جو تمہارے ابا کا میں نے رومال دھویا ہے نا اس پانی کو گٹر میں پھینک دو. کہا بھائی گٹر میں پھینکیں گے نا مولوی صاحب بچنا. ارے میرا رومال دھویا جا پانی کا کمال. بیٹے وہ میرے تبلیغی جماعت والا کو لوٹا لیا, بیٹے والا جس کو وہ بین پیپر بین پیپر لوٹا لیا. کون تھا؟ بولے جو میں ریون نہیں لے کر گیا تھا. اچھا کہ بیٹے یہ بالٹی کا پانی لوٹے میں ڈال. بالٹی کا پانی لوٹے میں. کہا بیٹا یہ نل کے لگا کے پی جا. بیٹا پیے گا؟ بولو نا. کہہ دو بیٹا کہے گا حضور مظفر شاہ صحیح کہتا تھا, صبح تم نے جہاں سر منڈوایا کل بھی منڈوا دیا. جا پہلے حجم کی حجام کی دکان پر کل تلاش کر. ارے بے وقوف دیکھو کوئی پانی پیے گا؟ کہہ دو یار کہتی ہے میرے پاس سرکار کا چھپا تھا, ہم میں سے کوئی مریض بیمار ہوتا میں سرکار کا چھپا دھوتی, وہ چھپے کا دھوبن جو ہوتا تھا مریض کو پلا کے تو مریض کو شفا نہیں جاتا. ایسا چھپا کبھی دیکھا ہے؟ ایسا بشر کبھی دیکھا ہے؟ ایسی محبت کبھی دیکھی ہے؟ ایسی عظمت کبھی دیکھی ہے؟ یہ سیرت النبی ہے. خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے چاہیے, خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے قابل ہو. تو دیکھیے میرے حبیب کبریا کے تو کپڑوں سے شفا مل رہی ہے. تو کہتے ہیں عبداللہ بن ابی کو شفا کیوں نہیں ملی, اس کی مغفرت کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا اندھوں تمہیں حدیث میں الفاظ نظر نہیں آئے؟ سرکار فرماتے ہیں میں تو اس کی بخشش کے جنازہ دھوئی پڑھا رہا ہوں. میں تو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا تو ہزار منافق مسلمان ہو جائیں گے. یہ دیکھو یہ اتنا بڑا خبیث تھا جو ہمیشہ ان کو دھوکا دیتا تھا, لیکن ان کا اخلاق دیکھو یار جنازہ پڑھا رہا ہوں. اور سرکار نے اپنا جبا نکالا, سرکار نے اپنا جبا نکال کر کہا عبداللہ بن ابی کو پہنا دو. لوگوں نے کہا مظفر شاہ تم کو کہہ رہے تھے صحابہ جبے سے شفا. میں نے کہا میں نہیں حدیث ہے, میرے کال کو کوئی رد کرے گا یہ کال میرا, میں نے حدیث پڑھی ہے. حدیث میں کہ سرکار کے جبے سے شفا ملتی تھی. ہاں عبداللہ بن ابی کو شفا اس لیے نہیں ملی. کبھی تم نے پڑھا ہو کبھی شاگرد بھی اختیار کرتے ہم بتائیں کیا چیز ہے. اللہ کے محترم دو بات, جنگ بدر میں حضرت عباس شریف کرتا پھٹ گیا تھا تو وہ بڑے لمبے قد کے تھے اور عبداللہ بن ابی بھی لمبا چوڑا تھا, تو سرکار نے کہا تھا کہ جبا دے دو. تو عبداللہ بن ابی نے اپنا جبا نکال کے حضرت عباس کو دیا. سرکار نے اپنے چچا کا قرض اتار دیا, اپنا جبا اتار کے دے کر کیا کر دیا. اور جبا ہم پر یہ اعتراض کب ہوتا؟ جب سرکار جبا اس کی مغفرت لے دیتے اور پھر مغفرت نہ ہوتی. سرکار اس کے جبا اس کی بخشش کی لیتے تھے پھر بخشش نہ ہوتی, پھر تم مظفر شاہ کو چیلنج کرتے. لیکن سرکار کو خود فرماتے وما یغنی عنہ مالا, میرا میری کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی. سرکار تو خود کہتے میں بدبخت کو میری چیزیں تو میرے محبوبوں کو فائدہ دیں گی, میری چیزیں میری محبوبوں کو فائدہ دے گی. خالد بن ولید تو دیکھیے سبحان اللہ, سرکار کا ایک موئے مبارک آپ کے خود کے اندر, کہاں پر؟ خود کے اندر. جنگ لڑ رہے ہیں وہ گر گئے, خود جو تھا وہ گر گیا. آپ جلدی جلدی اترے اور خود اٹھانے لگے تو کچھ صحابہ نے دیکھ کر مسکرایا. آپ نے گھور کر دیکھا فرمایا مسکراؤ نہیں, میں اس لیے ٹوپی نہیں اٹھا رہا اپنی کہ یہ بہت مہنگی ہے, میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم کا بال اس میں موہ مبارک اس میں ہے. حضرات گرامی کیسے کیسی صفات, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ورنہ موضوع سیرت النبی کی طرف چلا جائے گا. میں اتنا بتاؤں گا کہ بدبختوں کی شان میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. عبداللہ بن ابی کا جنازہ سرکار نے پڑھایا تو حضرت عمر نے سرکار کے پیچھے سے پکڑ کر کہا یار سنا منافق ہے. سرکار نے فرمایا عمر مجھے اختیار ہے کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. تو بھابھی اچھی بات کہہ رہا ہے, سرکار خود کہہ رہے ہیں میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. حضرت گرامی دیکھیے سرکار نے جیسی جنازہ پڑھایا قرآن سورۃ توبہ کی آیت اتر کے محبوب اب کسی کافر کے جنازہ مت پڑھانا. ہم نے کہا ہاں اب بتاؤ کہ سرکار نے اس کے بعد کسی کے جنازہ پڑھایا ہو. اب دیکھیے کسی آخری بات, الزامی جواب کافر کا جنازہ پڑھانا کفر ہے کہ نہیں؟ جس امام نے کافر کا جنازہ پڑھایا وہ امام کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر یہ الزام رکھا جائے کہ سرکار نے مغفرت کی نیت سے پڑھایا تو سرکار کی معاذ اللہ عزت میں نقص نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ اور کوئی مسلمان یہ بات کر سکتا ہے؟ تو بات بڑا سے یہی چلا آیا حضرات محترم کہ جس کا تقاضا اور جس کا مبنا علیہ یہی رہا کہ منافقوں کا مطلب تھا گستاخی, صحابہ کا مطلب تھا محبت. ایک دفعہ بابا فلاں برائے کرم درشے پڑی. ایک سوال کا میں کوئی جواب دیتا ہوں. مولانا صاحب یہ تم لوگ مزارات پہ قبضے کیوں کرتے ہو؟ تیرا بات کرتا ہوگا ہم نے تو کبھی نہیں کیا. تم نے کیا کبھی؟ آپ نے کیا؟ جوتے مارو حدیث کو. جھوٹ بولتا. اگر کسی نے سجدہ کیا ہے تو حکم کچھ تم مت بول. تم مت بول. اگر میں کہوں کسی بھابی نے نجاست پائی ہے تو بولے ارے سلام کی بات نہیں کرو علماء کی بات کرو. تو آپ دیکھیے حضرات کرامی بات علماء کی ہوگی. میری طرف دیکھیے یار روزانہ لے کے پھرتے ایسا نہیں کر دیجیے. کہتا یہ تم لوگ مزارات پر سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تم تو نہیں کرتے ہوں گے کہ تمہارے دیوبندی ضرور کرتے ہیں. سناؤں. دیکھیں ہمارا کوئی بزرگ انتقال کرتا ہے نا تو ہم ان کی منقبت لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ ان کا جب گنگوئی مرا نا دیوبندیوں کا بہت بڑا موجود ترجمہ گنگوئی جب وہ مرا تو دیوبند کا نائب پرنسپل حسین مدینہ مرثیہ لکھا. دیکھو کتنا گھٹیا مرثیہ منقبت. کوئی بات یہ رکھتی ہے منقبت کوئی موجود الفاظ تو ہو لیکن مرنے والا دیکھا ہوگا الفاظ ایسے ہوں گے. مرثیہ گنگوئی اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ ہم تو خدا نہیں کہتے قبر والوں کو لیکن تمہارے مولویوں نے خدا کہا ہے. اب سنیے لکھتا ہے خدا ان کا مربی تھا. حسین احمد مدنی اپنے پیر کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ خدا ان کا مربی. مربی کہتے ہیں رب کو پالنے والے کو. خدا ان کا مربی تھا اور یہ مربی تھے خلائق کے. یعنی خدا گنگوہی کا رب تھا اور گنگوہی مخلوق کے رب تھے. خدا ان کا مربی تھا وہ مربی تھے خلائق کے. مجھے پتا ہے یہاں پر مزاجی مانا آپ لیتے ہو لیکن میں مزاج کی طرف سن جاؤں گا. جب تم ہم جب کوئی بات مزاج کی طرف لیتے ہیں تو تم مزاج نہیں حقیقت کو چھیڑتے ہو. تو ہم بھی حقیقت پہ بات کرتے ہیں. صاف لکھا اس نے کہ خدا ان کا مربی تھا وہ مربی تھے خدائی تھے میرے شیخ ربانی میرے شیخ ربانی. بتاؤ دیوبندیوں کے نزدیک گنگوئی ان کا رب ہوا کہ نہیں ہوا؟ چیلنج ریکارڈ ہو رہی ہے میری کیسے مرثیہ گنگوئی کا شعر ہے. اور آج کل تو بڑی دلہن سائز میں اس کو نئی جلد میں چھاپا ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے اور بریلی قیامت تک ہم پر رندہ مارتے رہیں. ایسا نہیں کہ بیشم کتاب وغیرہ کتاب آ کے چھپ رہی. اور سنیے مدارات سے مدد. آپ لوگ المدد پر ایک سے کیوں کہتے ہو؟ یعنی ضرورت المدد تو خدا ہے. صرف المدد تو خدا ہے پھر دوسرے سے کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس سے تو بہت جواب ہے. کبھی اس پر جلسہ رکھو المدد جاس اللہ عقل ٹھکانے لگا دوں گا. لیکن ایک بات میں تمہاری کتاب سے کرتا ہوں. بات کی بات کرتا ہوں بات کی نہیں مانے تو پھر ابھی پیش کر دوں گا. سنیے مولوی اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں کوئی گستاخی نہیں کوئی گالی نہیں ہے کوئی ان کی فرقہ واری کی بات نہیں. تحقیق کی ایک بات پیش کر رہا ہوں. بات غلط ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب. ارے ہم تو یہ جانتے ہیں تھانوی مر رہا تھا کون سی کتاب لکھی تو ہم سے بات کر رہا ہے. تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر کتاب چھپی تالیفات اشرفیہ انارکلی لاہور صفحہ نمبر 84 صفحہ نمبر 84 82 83 85 کے درمیان یہ عبارت موجود ہے. دیکھیے مسئلہ تھانوی صاحب نے جب حل کر دیا ہے آؤ آج اولیاء کرام کی مدد کے مسئلے تھانوی صاحب سے پوچھتے ہیں جو وہ جواب دیں گے مان لیں. ٹھیک ہے نا. دیکھو تھانوی صاحب سے پوچھا گیا کہ بزرگوں سے مدد مانگنا کیسا ہے. اب دیکھیے تھانوی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. اگر تو واقعی میں تھانوی کا ماننے والا ہے تو اس کو تسلیم کر لینا. اگر کہتا میں نہیں مانتا تو کبھی کبھی کو رحمت اللہ علیہ مت کہنا. اب دیکھو تھانوی صاحب کہتے ہیں مدد کی پانچ قسمیں. کیا کہتے ہیں؟ شروع کی تین باتیں اہم ہیں وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے میرے عزیزوں پہلے اس عبارت کو سمجھانے کے لیے تمہید باندھنی پڑے گی. توجہ میری طرف ہے نا. ایک بہت بڑا مسئلہ اختلافی مسئلہ حل ہو جائے گا. آج بھی امت میں اتحاد ہو سکتا ہے لیکن یہ کرنا نہیں چاہتا. میں ان کی کتاب ہو سکتا ہے مدد ثابت کرتا ہوں. دیکھیے میرے عزیزوں ہم فنا ہونے والے ہیں. ہمارا وجود باقی نہیں ہے. ہم کبھی نہ کبھی فنا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم ہیں حادث. کیا ہے؟ اور اللہ فنا ہونے سے پاک ہے وہ ہے مستقل بالذات. کیا ہے وہ؟ تو مستقل بالذات کس کو کہتے ہیں جس کے اختیار کبھی ختم نہیں ہوں گے؟ مستقل بالذات کس کو کہتے ہیں؟ یہ فتویٰ چونکہ اس سے تعلق رکھتا ہے اس لیے ذرا مل کر کہیے. مستقل بالذات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مدد جس کے اختیار کبھی ختم ہو. اور غیر مستقل بالذات اس کو کہتے ہیں جیسا ہماری مدد جو ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی آدمی کے بارے میں مستقل بھی ذات کا عقیدہ رکھ کے مدد مانگے تو وہ مشرک ہے. ہم نے کہا بالکل صحیح. اگر کوئی شخص مستقل یعنی خدا کہہ دیا خدا کہہ کر کسی سے مدد مانگے تو شرک ہے. ہم نے کہا تھانوی صاحب پہلی قسم تو ہمیں منظور ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم تھارمی صاحب کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی آدمی کو مستقل بھی ذات تو نہیں, غیر مستقل اللہ کا بندہ سمجھ کر مدد مانگے لیکن وہ مدد ثابت نہ ہو تو شرک نہیں گناہ ہے. ہم نے کہا یہ بھی صحیح, اللہ کا بندہ سمجھ کر مدد مانگے لیکن وہ مدد ثابت نہ ہو تو شرک نہیں گناہ ہے. ہم نے کہا یہ بھی صحیح, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تیسری قسم دیکھیے تھانوی جو کرتا ہے اس پر آؤ آج اتحاد کر لیتے ہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی کسی شخص کو غیر مستقل بھی ذات, یعنی مستقل بھی ذات نہیں, غیر مستقل بھی ساتھ سمجھتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے اور وہ مدد ثابت بھی ہے تو وہ مدد جائز ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ. زندہ ہو یا, میں نے کہا جاؤ جاؤ پہلے تھانوی صاحب کی عبارت پر رجوع کر کے آؤ, اس کے بعد میں تمہارے کو بھی جواب دے دوں گا. نہیں دیکھو ابھی نہیں کیوں نا جواب نہیں دیا, اس لیے بھائی نہیں دو یار, ابھی مطلب ڈیڑھ گھنٹے کی تکلیف ہو جائے گی. اب سنو حدیث میں سناتا ہوں, حدیث میں بہت ہے, ایک بات نہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے شفا وغیرہ کی حدیثیں پیش کی, سرکار کے موئے مبارک کو مدد لی گئی کہ نہیں لی گئی. کئی حدیثیں تو میں نے ابھی پیش کر دی, سرکار کے چھپے مبارک کو شفا لی گئی کہ نہیں لی گئی. پہلے حدیث کا فتوا لگایا, پہلے اس پر فتوا لگایا کہ آپ سرکار کی وفات کے بعد آپ کے تبرکات سے مدد لی جا رہی, وہ کیسی تھی؟ ٹھیک ہے, اس کا پہلے جواب. دوسری بات یہ کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے پاس صلح حدیبیہ جب ہوئی, سمجھ رکھیے گا, سمجھ ہے آخری بات ہے. پرچیاں اتنی آئی ہے کہ گھنٹے کا موضوع ہے, میں کہتا ہوں ایک ایک جلسہ رکھو آپ, مسجد میں رکھو, خرچہ نہ ہوتا ہے. مسجد سے مائک پڑھو اور سوال جواب نشیب کو کھڑے ہو کر سوال کرو تاکہ صرف سوال جواب کی نشیب کو تکلیف نہ ہو, ٹھیک ہے نا؟ میرے سوال جواب ویڈیو ریکارڈ کریں آپ, جو سوال جواب ہو اس میں ریکارڈ کریں, جس کو چاہیں سنائیں, بات غلط ہوگی ہم سامنے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن جلسہ بھی کریں اور گھنٹوں کا جواب بھی دیں تو دیکھیں میں بھی تو انسان ہوں اور آپ بھی انسان ہیں, کب سے آپ بیٹھے ہیں, ہاں سمجھے؟ صبح مانا کی چھٹی ہے لیکن فجر کی چھٹی تو نہیں ہے. لیکن سنیو عقیدہ تمہارا تن تناتن ہے, عمل کر لو تو نور الا نور ہے. بولو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہوگی, نمازیں قضا نہیں ہوں گی. فجر کی نمازیں پڑھو گے نا میرا عزیزو, دیکھو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نمازیں ترک مت کرو, یہ جہنم کے قریب لے جاتی ہے. تو میرے عزیزو نمازیں نہیں چھوڑنا, تمہارا عقیدہ ایمان تن تناتن ہے اور تمہارا عمل بھی ہوگا تو وہ 24 گلی دے کر بھاگے گا. جب تم نمازی بن جاؤ گے نا تمہاری مسجدوں پہ قبضہ نہیں ہوگا, سمجھ رہے؟ جب تم نمازی بن جاؤ گے نا تمہاری مسجد میں کوئی تبلیغی اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے یہ تنتناٹن نہیں کرے گا, سمجھ رہے؟ جب تم نمازی بن جاؤ گے تمہارے امام کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. جب تم نمازی بن جاؤ گے تو آ کر ڈھیلی ڈھالی کمیٹی ہوتی ہے, امام صاحب یہ مت بولیے, امام صاحب وہ مت بولیے, میرا رشتے دار وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو ایسے بے غیرت جو کمیٹی والوں بن گئے ہیں, اللہ معاف فرمائے, حضرات اکرامی جو مصلحت پرست لوگ ہیں, کمیٹی کا مطلب کوئی یہ نہیں کہ امام کے اوپر امام کا باپ بن کے بیٹھے, کمیٹی کا مطلب ہے مسجد کے انتظام سنبھالے. امام کیا بول رہا کیا نہیں بول رہا یہ علم کا معاملہ امام سے, کمیٹی کو آج تک تو کمیٹی وزیر اعظم بنی تھی. امام صاحب کہاں تھے؟ بولے بے وقوف میرے پیچھے نماز پڑھتا, میرے سامنے آنکھ نکال کے بات کرتا. بیٹا آپ نے امام حضرات نے تھوڑا ڈھیل پن دیا, کمیٹی فرون بن گئی, سمجھ رہے آپ؟ تو کمیٹی کے حضرات آپ کو انتظام میں رکھا, بات میں سخت کرتا ہوں لیکن اگر آپ صحیح بات سچ ہے لیکن ہے بھی سخت, آپ اپنائیے اس کو, اماموں پر زور مت دکھائیے. اس کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہو تم, نمازوں کو برباد کرو گے, نمازوں کو برباد. اللہ کے بعد اگر نماز لایا ہوں, اللہ فرمائے گا امام کی غیبت کر کے سب کا تمہیں بیڑا غرق کر کے چلیے. حضرات گرامی امام اگر غلط ہو بالکل دار العلوم سے رابطہ کریں, علماء سے رابطہ کریں, امام کی چھٹی کریں. کوئی ایسے امام کو لائے جو لوگوں کے معاشی مسئلے بھی حل کرے, عقیدے کی باتیں بتائے, اعمال کی باتیں بتائے, اخلاق والا بھی ہو, مہربان اور سب سے پہلے سنی ہو, عاشق رسول ہو. منافق کا بچہ نہ ہو کہ کھٹملوں کے ساتھ بھی ملے تو ادھر بھی ملے, ادھر ایسا نہ ہو کہ تین ڈبا نہ ہو, بین پینٹے کا لوٹا نہ ہو کہ ادھر بھی ڈھول رہا ہے ادھر بھی ڈھول رہا. امام صاحب ذرا آپ دو سنگوٹا کھلتے ہیں, چھوڑ دیا اچھا مینگوٹے نہیں چلوں گا, ہوتا ہے نا. یہ منافق اکثر تبلیغی ڈھیلے سنی بن کر آ جاتے ہیں, بعد میں مزید قبضہ کر لیتے ہیں. میرے سنیے دیکھو نماز پڑھنے سے کتنا فائدہ, اللہ بھی تم سے راضی, تمہارے عبادت گاہوں کی عبادت بھی ہو رہی ہے, ان کی بھی عبادت ہو رہی ہے. نمازیں پڑھو گے نا اللہ کے بارگاہ میں سرخرو, اتنی نمازوں کی پابندی کرو گے نا میرا عزیزو. اللہ نے جب نماز کا حکم دیا ہے تو اللہ کی نماز کی پابندی تو کرو گے نا. اب سنو آخری بات, صلح حدیبیہ کا موقع تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر لکھی, اب بہت لمبی طویل بات آخری بات کرتا ہوں. سرکار نے یہ فرمایا کافروں سنو کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں اگر وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو جاتے ہیں تو تم اس کو منع نہیں کرو گے, اور ہم بھی ان کو کچھ نہیں کریں گے, زبردستی مسلمان نہیں کریں گے. چلو ٹھیک ہے, سرکار مدینہ چلے گئے, میں حضرت میمونہ کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. اب جب معاہدہ طے ہو گیا, کافر پھنس گئے, معاہدہ جب طے ہوا, معاہدہ جب طے ہوا, کافر پھنس گئے کہ ہم منع نہیں کریں گے. اب جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اب کافروں نے جو مسلمان ہوا تھا ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب سنیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 17 یا 18 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. یہ حدیث طبرانی مسجد الصغیر میں بھی ہے. یہ حدیث ابن عبد الوہاب ندوی کے بیٹے کی کتاب سیرت مختصر رسول کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. میرے عزیزوں, یہ حدیث زرقانی میں موجود ہے, یہ حدیث معاہد المدینہ میں موجود ہے. ٹھیک, اب سنیے, یہ حدیث ضعیف نہیں, حسن حدیث ہے. اور مسئلہ کیا ہے, اب 17 صحابہ کو شہید کر دیے تو ایک صحابی اپنی جان بچا کے جنگل میں بھاگے. کیا بھاگے؟ اور سرکار ان سے 3 مہینے کے فاصلے پر تھے. کتنے کتنے؟ حضرت میمونہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے. اس نے یہاں سے چیخا, یا رسول اللہ, قریش والوں نے غداری کر دی, انہوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا, یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ سرکار وہاں اپنے بسترے سے اٹھے, 3 مہینے کی مسافت ہے, سرکار اپنے بسترے سے اٹھے. حضرت میمونہ کہتی ہیں, مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین کہتی ہے کہ میں سرکار کے پیچھے پیچھے تھی. سرکار وضو خانے پر پہنچے اور اس وادی کی طرف منہ کیا, فرمایا, نصرتا نصرتا نصرتا, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی. حضرت میمونہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, کس کو آپ کہہ رہے ہیں تیری مدد کر دی گئی؟ سرکار نے فرمایا, میرا ایک صحابی راضی ہے, مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا کہ قریش والے بغاوت کر رہے ہیں. میں نے اس سے کہا, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی. ابھی سنی تو نے؟ نہیں سنی تو دھانوی تیرے باپ کا حوالہ دیا, اس کو سن لینا. حوالے تو بہت ہیں, میری اس پر مستقل قصے موجود ہیں, آپ اس کا مطالعہ کیجیے, ورنہ کبھی میرے حجرے تشریف لے آئیے, انشاءاللہ مفصل گفتگو وہاں پر ہوگی. دعا کیجیے رب کریم سے, ہم نے جو بیان کیا اس میں جتنی بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں, اپنے حبیب کو تجھے معاف کروں. ہم شیخ کل ہونے کا, یہ علم کل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے, ہم بحر العلوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. ہاں, وادی کا سامنے کرتے, سنیے کا سامنے نہیں کرتے. مولائے کریم, ہم ناقص علم والے, اگر خطا کاری کے ذریعے کوئی بات غلط نکل گئی ہوگی تو معاف کرنا. مولائے کریم, ایمان کے جو تقاضے ہم نے بیان کیے ہیں, چن چن کے حدیث جو ایمان کی چاشنی والی بیان کی, مولائے کریم سے عمل کی توفیق عطا فرما, اس پیغام کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولائے کریم, ایمان سے دے موت, مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. سبحان اللہ, مجھ سے آخری کہاں روا ہوگا, کس کے دامن میں چھپوں, دامن تمہارا چھوڑ کر میں کیا, میرے گناہوں کی حقیقت کتنی, یا رسول اللہ, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے, اشارہ تیرا, بخشوانا, مجھ سے آخری کہاں روا ہوگا, کس کے دامن میں چھپوں, دامن تمہارا چھوڑ کر. اللہ اکبر کے ملہ مولا کے ہماری تمام گزارشات کو اپنی بارگاہ میں شکر مقبول یہ پتا کرا. مولائے کریم ہمارے بیٹے ہمارے اتنے کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما. مولائے کریم ساتھ میں آیا, زبانوں کو بند مت رکھیے گا, میں دعائیں کر رہا ہوں, حدیثوں کا واسطہ دے رہا ہوں, یہ بڑی مقبول گھڑی ہے. خدا را آوازوں سے نہ کہہ سکے تو کم سے کم لب کو ہلا دیجیے. حضرات گرامی, انشاءاللہ دعاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مولائے کریم ہمارا ہاتھ میں ایمان پکڑا. مولائے کریم کل قیامت میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما. مولائے کریم ہر میدان میں حق بولنے کی, سچ بولنے کی, دنکے کی چوٹ پر منافقوں کو رگڑنے کی توفیق عطا فرما.